विघ्नवनं हरन्तनर्गं श्रीर्भुवनदाशिनं वन्दे चरणकपालकरणं वैराग्यशोक्यान्तरं नास्तीति प्रविशन्तमन्तविदुरं श्रीकाशिकेशं शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र में विचार चल रहा है सामान्यत्व। पूर्व पक्ष कहा अतः परम अर्थात ब्रह्म से अन्य पदार्थ विद्यमान है, क्योंकि सेतु का कथन हुआ है, परिच्छिन्न परिमाणवत्व संबंध भेद ये सब का कथन होने से तो सिद्धांत कहते हैं कि सेतु, ये सेतु सादृश्य को लेकर के कह दिया गया, सेतु आत्मा वास्तव सेतु नहीं है। इसके लिए टीका में उक्तम स्मारयित्वा हेतूनां प्रसिद्धिम आह। उक्तम पूर्व सूत्र में पूर्व पक्ष ने तपरम अतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य चार हेतु कहा था। सिद्धांत यह भी कहता है कि वो चार हेतु ये असिद्ध है। अभी जो सेतु उन्मान ये संबंध भेद इत्यादि जो हेतु दे करके आत्मा से ब्रह्म से भिन्न अन्य पदार्थ है ऐसा जो सिद्ध करना चाहते हैं ये हेतु ही असिद्ध है। भाष्य में ननु सेत्वादि व्यपदेशा ब्रह्म व्यतिरिक्तम तत्व सूचयन्ति इति उक्तम। पूर्व पक्ष कहता है हमने कहा सेतु ये सब का उपदेश होने से ब्रह्म व्यतिरिक्त तत्व पदार्थम ये विद्यमान है, क्योंकि सेतु शब्द वही बताता है। जैसे सेतु स्व भिन्न जल का धारण करता है, अथवा सेतु नदी का एक पार्श्व से अपर पार्श्व को संबंध करवा देता है तो एकाधिक पदार्थ का निश्चय ज्ञान होता है। इससे इसी प्रकार की आत्मा को सेतु कहा गया तो स्व व्यतिरिक्त अन्य पदार्थ है ऐसे सूचयति। सिद्धांत कहता है कि न इति उच्यते सत्व आदि ब्रह्म व्यतिरिक्त सत्व तत्व सत्व है। अच्छा इसमें तत्व दिया है अर्थतः समान आ जाएगा। ब्रह्म व्यतिरिक्त सत्व सूचयन्ति सत्व अर्थात पदार्थ सूचयन्ति इति उत्तम। पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते। सेतु पूर्व पक्ष जो कहता है कि सेतु का उपदेश हुआ है, सिद्धांत कहता है कि सेतु व्यपदेश स्थावर न ब्रह्मणो वाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते। सेतु का कथन होने से ब्रह्म से भिन्न पदार्थों का विद्यमानता है ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। खाली सेतु का उपदेश हो जाने से वो भिन्न पदार्थ का प्रतिपादन कर देगा ऐसा संभव नहीं है। सेतुर आत्मा इति ही आह न ततः परम अस्ति इति। सेतु वाक्य में कहा गया कि आत्मा सेतु है, किंतु उससे भिन्न पदार्थ है ऐसा वो वाक्य साक्षात नहीं कहता है। और आप कहते हैं कि सेतु है तो कोई भिन्न पदार्थ होगा, ये जो कहते हैं लौकिक दृष्टांत को देकर के यहाँ कहते हैं तत्र टीका में किम सेतु श्रुत्या परसिद्धिर अर्थात बा सेतु शब्द का श्रवण हुआ है, यही श्रवण मात्र से आप अन्य पदार्थ परस्य सिद्धि पर अन्य पदार्थ अन्य का सिद्धि कहते हैं, अथवा सेतु के अर्थ से साक्षात शब्द से नहीं अर्थ से हम अन्य पदार्थों को मतलब ये सूचना देगा। नाद्य इति उक्त्वा द्वितीयं संकते सेतु शब्द का श्रवण होने से द्वितीय का कल्पना तो साक्षात नहीं होगा, अर्थ से हो जाएगा क्योंकि सेतु का कार्य है जल धारण करना, जल सेतु से भिन्न होता है, इसी प्रकार की आत्मा सेतु है तो भिन्न पदार्थ होगा कुछ। द्वितीयं संकते भाष्य में तत्र परस्मिन् असति सेतुत्वं न अवकल्पत इति परं किमपि कल्प्येत, असति परस्मिन् सेतुत्वं न अवकल्पते, अगर पर कुछ नहीं है तो फिर सेतु का कल्पना नहीं किया जा सकता है, जल का धारण करने के लिए सेतु, अगर पर कुछ पदार्थ नहीं है तो फिर ये सेतु का कल्पना क्यों होगा। इति परं किमपि कल्प्येत, क्योंकि सेतु शब्द व्यवहार किया गया है, सेतु शब्द अन्य पदार्थ के बिना सेतु शब्द का कल्पना नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ अन्य कल्पना कर लेंगे ऐसा आप कहना चाहेंगे। तो अभी यहाँ क्या हुआ, सेतु शब्द अभी श्रुति से अन्य पदार्थों को नहीं कह पा रहा है, सेतु लिंग से अभी अन्य पदार्थों को कह रहा है, क्योंकि सेतु शब्द व्यवहार हुआ है, सेतु शब्द हमेशा कोई दूसरे पदार्थ का धारण करने के लिए, इसलिए कोई दूसरा पदार्थ होना चाहिए, ये लिंग प्रमाण से होगा। ठीक है, मैं सेतुत्व लिंगेन अद्वितीयत्व श्रुति बाध बाधनम अन्यायम इति आह सिद्धांत कहते हैं, सेतु शब्द को लिंग बना करके आप द्वितीय पदार्थ का अनुमान करेंगे और साक्षात श्रुति विद्यमान है अद्वितीय कहने के लिए, इसलिए सेतु लिंग सेतुत्व लिंगे न अद्वितीयत्व श्रुति बाधनम अन्यायम, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पारदुर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, श्रुति बलवती है लिंग की अपेक्षा। भाष्य में न च एतन न्यायम हठो ही अप्रसिद्ध कल्पना, अर्थात सेतु शब्द व्यवहार हुआ इसलिए हम लिंग प्रमाण से अन्य का कल्पना कर लेंगे, सिद्धांत कहते हैं कि एतन न न्यायम हठो ही अप्रसिद्ध कल्पना, अप्रसिद्ध कल्पना करना ये तो बलपूर्वक केवल कर रहे हैं। टीका में लिंगम च असिद्धम इत्याह, आप सेतु शब्द को लिंग बना करके अन्य पदार्थ का कल्पना कर रहे हैं, अभी सिद्धांत कहते हैं कि सेतु यही मतलब लिंग जो सेतु कहते हैं यही सेतु ही सिद्ध नहीं है इत्याह। भाष्य में अपिच सेतु व्यपदेशात आत्मनो लौकिक सेतु निदर्शनेन सेतु बाह्य वस्तुतां प्रसंजयता मृद्दारुमयता मयतापि प्रासंख्येत, अपिच सेतु का व्यपदेश होने से आत्मा का लौकिक सेतु निदर्शनेन सेतु बाह्य वस्तुता अगर आप प्रसंजन करेंगे तो, सेतु शब्द व्यवहार हुआ, लौकिक सेतु जहाँ दिखता है वहाँ सेतु से भिन्न पदार्थ होता है, तो आत्मा में सेतु शब्द व्यवहार कर किया जाने से बाह्य आत्मा से भिन्न पदार्थ का अगर कल्पना करेंगे तब सेतु मृत दारुमय होता है। यहाँ किताब है लेकिन ये ऊपर में दे दिया, ये जो बैग का नीचे है उसका नीचे है उसका ना ना वो नहीं वो ब्रेदर उसका नीचे है अगर आप सेतु शब्द से आत्मा में भी सेतु शब्द व्यवहार हुआ तो आत्मा से भिन्न पदार्थ का कल्पना करेंगे तो सेतु मृत दारुमय होता है, आत्मा में सेतु शब्द अगर प्रयोग हुआ तो आत्मा को भी मृत ये भी कल्पना करना पड़ेगा, मृत दारुमयता अपि आत्मनः प्रासंख्येत, तो आत्मा का ये भी अर्थात कहना पड़ेगा आपको न चैतन्याय, तो ये सब संभव नहीं है। और अजत्वादि श्रुति विरोधात, तो आत्मा को अज कहा गया, अभी आप उसमें मृत दारू से बनाया जाएगा ऐसा अगर कहेंगे, ये तो जैसे पुतला बना जाता है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर सेतु शब्द क्यों प्रयोग हुआ, कहते हैं सेतु सामान्यतु सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिष्यते। सेतु सामान्य तत् सेतु सादृश्य लेकर के कह दिया गया, सेतु शब्द आत्मनि प्रयुक्त इति श्लिष्यते, श्लिष्यते अर्थात ये समंजसो भवति। सेतु सामान्य क्या है, कहते हैं कि सेतु जैसे जल का धारण करता है, इसी प्रकार की जगतस तन मर्यादानं च विधारकत्वं सेतु सामान्यम आत्मनः, जगत का भी धारण करता है और जगत का जो मर्यादा है उसको भी धारण करता है, तो होने से जगतस तद मर्यादानं च विधारकत्वं धारण करता है, यही सेतु सामान्यम आत्मनः। तो सेतु जैसे जल का धारण करता है, इसी प्रकार के आत्मा जगत का धारण किया, जगत का मर्यादा, जगत का मर्यादा अर्थात तो जगत में जो सब पदार्थ हो पदार्थों का मर्यादा, वायु का ये मर्यादा, अग्नि का ये मर्यादा, समुद्र का ये मर्यादा, पृथ्वी का ये मर्यादा, वही मर्यादा को धारण करता है आत्मा। अतः सेतुर इव सेतुर इति प्रकृत आत्मा स्तूयते, जैसे सेतु लौकिक सेतु होता है आत्मा इसी प्रकार की जगत धारण करने से सेतु रिव आत्मा की स्तुति हो रही है। टीका में विधारकत्वं तु, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि जैसे सेतु जल का धारण करने से सेतु से भिन्न जल हुआ, इसी प्रकार की आत्मा अगर जगत जगत का मर्यादा का धारण करेगा तो जगत आत्मा से भिन्न होना पड़ेगा। तो सिद्धांत इसके लिए कह रहा है टीका में, विधारकत्वं तु कल्पित द्वितीय अपेक्षया अपि युज्यते, जिसका विधारण करना है वो वास्तव होना कोई जरूरी नहीं है, ये कल्पित पदार्थ का धारण करेगा ये हो सकता है। सेतु और जल में दोनों व्यावहारिक सत्ता हो गए, तो इसको लेकर के पूर्व पक्ष कहेगा कि सेतु से जल भिन्न हुआ, किंतु अगर शब्द कोई प्रयोग करेगा कि यह रज्जु सर्प का विधारक है, तो यहाँ तो जैसे हुआ अर्थात समान सत्ता वाला नहीं है, इसलिए आप सर्प को रज्जु से कोई भिन्न द्वितीय ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। सिद्धांति वही बात कर रहे हैं, विधारकत्वम जैसे रज्जु सर्प का विधारक, इसी प्रकार की विधारकत्वम तो कल्पित द्वितीय अपेक्षया अपि, तो जगत द्वितीय है और वो कल्पित है। आपको पेज मिला मिला नहीं, नहीं, ये तो समान किताब है ना, विधारकत्वं तु कल्पित द्वितीय अपेक्षया अपि युज्यते, तो जो धारित पदार्थ होगा वो सर्वदा वास्तव होना चाहिए, समसत्ता को होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, भिन्न सत्ता में भी ये विधारक और विधारित ये हो सकता है। और तीर्णत्व हेतु आगे, तीर्णत्व हेतुरपि असिद्ध, तो सेतु के विषय में सेतुम तीर्त्वा ऐसा एक शब्द था, तो सेतुम तीर्त्वा अर्थात जैसे कहा था कि सेतुम तीर्त्वा जांगल देशम प्राप्नुति, इसी प्रकार की आत्मा को तरण करके आगे अनात्मा पदार्थ को प्राप्त करता है, तो अनात्मा पदार्थ आत्मा से भिन्न है। सिद्धांत कहते हैं जो तीर्णत्व शब्द का अर्थ आप कह दिए अतिक्रम कर जाना, ये ठीक नहीं है, तीर्ण का अर्थ हो जाएगा कि प्राप्नुति प्राप्त करता है, ये अर्थ हो जाएगा। सेतुम तीर्त्वा भाष्य में सेतुम तीर्त्वा इत्यपि तरतेर अतिक्रम असंभवात प्राप्नुति अर्थ एव वर्तते, यहाँ तीर्त्वा शब्द का अर्थ है कि अतिक्रम कर गया ये नहीं प्राप्त करता है, यथा व्याकरणम तीर्णम इति प्राप्त इति उच्यते न अतिक्रांत तद्वत्, व्याकरण तीर्ण, व्याकरण तीर्ण अर्थात व्याकरण को छोड़ दिया, जैसे अगर इसका अर्थ कहा जाएगा, तीर्थवा का अर्थ कहा जाएगा, वो अतिक्रम कर गया, नदी का अतिक्रम कर गया, फिर वो नदी को साथ में रखा क्या? तो इसी प्रकार की अगर तीर्ण का अर्थ सर्वदा अतिक्रम करेंगे तो व्याकरण को अतिक्रम कर गया अर्थात व्याकरण को छोड़ दिया, तो इस प्रकार की नहीं होता है। तो व्याकरण तीर्ण इति का अर्थ है कि व्याकरण को प्राप्त कर लिया अर्थात तो व्याकरण को आत्मसात कर लिया, इस प्रकार की भी अर्थ होगा। न अतिक्रांत, तीर्ण का अर्थ कहीं अतिक्रांत होता है किंतु सर्वदा ऐसे होगा ये कोई बात नहीं है। व्याकरण तीर्ण इति जैसे कहते ना उत्तीर्ण होगा, प्रथम कक्षा का उत्तीर्ण कर गया, तो उत्तीर्ण कर गया उसका सामान्य तो अर्थ कह देते हैं कि अतिक्रम किया। अतिक्रम किया मतलब इसको छोड़ दिया ऐसा बात नहीं हुआ, अर्थात इसी को आत्मसात कर लिया, अपने अंदर में रख लिया, तो ये अर्थ है। आत्मा तीर्थवा सेतुम तीर्थवा, सेतु का अर्थ आत्मा, आत्मा को तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ आत्मा को अनुभव करके आत्मसात कर दिया अहम अस्मि, इस प्रकार के अर्थ है। ठीक है, मैं आगे परिमितत्वमपि असिद्धम। तो प्रथम कहा गया था सेतु, दूसरा हेतु दिया था उन्मान, उन्मान का अर्थ परिमितत्वम परिच्छिन्नत्वम। तो यह जो आत्मा का पाद सब कथन करके षोडश कल इत्यादि कह करके आत्मा में ये सब परिच्छेद है, और जिसका कोई परिमाण कहते हैं आत्मा षोडश कल परिमाण कहा गया, जिसका परिमाण कह दिया जाता है वो दूसरों से भिन्न है, क्योंकि इसका इतना परिमाण, इतना परिमाण अर्थात दूसरों से भिन्न हुआ, आत्मा षोडश कल अर्थात फिर दूसरे से भिन्न हो गए। ये जो परिमितत्व आत्मा में दिखा रहे थे कहते हैं ये भी असिद्ध है। तो ये जो षोडश कल अष्टाशफ और चतुष्पाद ये सब जो कहा गया था ये आत्मा का परिमाण निर्धारण करने का बात नहीं है, अपितु बुद्धि अर्थ पादवत, बुद्धि अर्थ पादवत, बुद्धि अर्थ बुद्धि उपासना, उपासना के लिए पाद वाला जैसे, तो पाद कल्पना किया गया है कहते हैं ब्रह्म का उपासना करने के लिए, तो चित्त उसमें अर्थात तो स्थापना करने के लिए ब्रह्म का पाद कल्पना हुआ है। भाष्य में यद्यपि उक्तम उन्मान व्यपदेशात अस्ति परमिति तत्र अभिधीयते, जो कहा गया था उन्मान व्यपदेशात, उन्मान अर्थात तदेतद् ब्रह्म चतुष्पाद अष्टाशफ षोडश कलम इति, तो परिच्छेद परिमिति का परिमाण का कथन हुआ था अस्ति परम, इसलिए ब्रह्म से परम अन्यत अस्ति हेतु दे दिया था उन्मान व्यपदेशात तत्र तस्मिन् विषये अभिधीयते उच्यते। उन्मान व्यपदेशो अपि न ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्व प्रतिपत्ति अर्थ, परिमित कह दिया गया तो इसका तात्पर्य नहीं कि ब्रह्म से भिन्न वस्तु है उसको कहने में उसका तात्पर्य है, ऐसा नहीं है। तो किमर्थस्तर ही, तो फिर ये परिमाण क्यों कहा गया? तो सिद्धांत उत्तर देते हैं बुद्धि अर्थ, बुद्धि अर्थ का अर्थ उपासनार्थ इति यावत, उपासना करने के लिए। जहाँ ये सब रूप पाद इत्यादि कल्पना किया जाता है वो सब उपासना के लिए। चतुष्पाद अष्टाशफम षोडश कलम इति एवं रूपा बुद्धि ही, ब्रह्म चतुष्पाद है तो अष्टाशफ, जैसे गौ का प्रत्येक पाद में दो शफ इसी प्रकार की, तो अष्टाशफ हो गया, और षोडश कलम प्रत्येक पाद में चार चार फिर रहता है, जैसे रुपये काणी कारसापण मुद्रा, मुद्रा में जैसे अर्थात एक रुपये काणी उसमें जैसे षोडश कल रहता है, हिंदी में आना कहते हैं सोलना, अठना कहते हैं ना आधा को, चौनी कहते हैं आजकल, और देर देर और कुछ दिन के बाद ये सब समझ में नहीं आएगा चौनी कहने से क्या है। हम लोग देखे थे चौनी का बहुत महत्व था उसमें, अर्थात पांच चॉकलेट मिलता पांच पैसा में एक चॉकलेट मिलता था, अरे चॉकलेट नहीं उसका छोटा छोटा इतना इतना गोल गोल मिलता था, वो पांच पैसा में पांच देते थे, इतना छोटा छोटा अर्थात जैसा चना जैसा होता है ऐसा, अर्थात थोड़ा मीठा मीठा लगेगा मिलता था। उपासनार्थ इति यावत, कथम नु नाम ब्रह्मणि स्थिरा स्याद विकार द्वारेण ब्रह्मण उन्मान कल्पना एव क्रियते। ये उपासकों का जीवों का कथम नु नाम कैसे भी हो जाए क्या ब्रह्मणि स्थिरा बुद्धि स्याद, ब्रह्म में बुद्धि कैसे भी स्थिर हो जाए, इसलिए विकार द्वारेण ब्रह्मण उन्मान कल्पना एव क्रियते। विकार को दिखा करके ब्रह्म का ये उन्मान, उन्मान परिमाण, ये सब ध्यान करने के लिए कैसे भी चित्त स्थिर हो, इसके लिए सब ध्यान विकार द्वारण। ये ब्रह्म में वास्तविक इस प्रकार के चतुष्पाद अष्ट सपत्व ये है नहीं, ये सब कल्पना करते हैं, यही विकार है। जैसे मिट्टी का विकार हो गया घट, कहते हैं क्या अधिक आ गया, नाम रूप आ गया, इसी प्रकार के ब्रह्म में कुछ है नाम रूप ले है। नहीं अविकारे अनंते ब्रह्मणि सर्वे ही पुंभी ही सक्या बुद्धि ही स्थापयितुं मंद मध्यम उत्तमत्वात् पुंसाम इति। अविकारे अनंते ब्रह्मणि, अविकारे जो अनंत ब्रह्म है, नहीं सर्वे ही पुंभी ही सक्या बुद्धिम स्थापयितुं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में सभी पुरुषों के द्वारा बुद्धि के स्थापन कर दिया जाएगा, ये संभव नहीं है, निर्गुण निराकार ध्यान सभी नहीं कर पाएंगे। मंद मध्यम उत्तम बुद्धित्वात् पुंसाम, मनुष्यों का कोई मंद बुद्धि, कोई उत्तम बुद्धि, कोई मंदम बुद्धि, तो सभी के लिए शास्त्र अर्थात ये उपाय बताया है। पादवत आगे उदाहरण देते हैं, बुद्धि अर्थ पादवत, पाद जैसा पादवत दृष्टांत देते हैं, जैसे ये काशापर्ण में षोडश पाद हो गया, मतलब चार पाद हो गया, चार चौनी और प्रत्येक पाद में फिर चार चार, इसी प्रकार के। यथा मन आकाशयोर अध्यात्म अधिदैवतम च ब्रह्म प्रतिकयोस प्रतिकयोर आमनातयोस चत्वारो वागादयो मन संबंधिनः पादा कल्प्यन्ते, चत्वारश्च अग्न्यादय आकाश संबंधिन आध्यानाय तद्वत्। जैसे मन और आकाश, यो हो मन का और आकाश का, मन को अध्यात्म में, आकाश को अधिदैव में, ब्रह्म प्रतीकत्वेन इनको ग्रहण किया गया, शास्त्र में कह दिया गया कहीं, तो ब्रह्म का प्रतीक अध्यात्म में मन, अधिदैव में आकाश, आमनातयोस आमनातयो अर्थात तो मन आकाश, ये दोनों कहा गया ब्रह्म का प्रतीक। और मन का कहते हैं चत्वारो वागादयो मन संबंधी न पादाह कल्प्यन्ते, मन का फिर चार पाद कह देते हैं, क्यों कहते हैं वो ध्यान करने के लिए। और चत्वारश्च अग्नि, अच्छा मन का चार हो गए वागादय, और चत्वारश्च अग्नियादय आकाश संबंधी न, जो अधिदैव है आकाश उसका भी अग्नि इत्यादि चार पाद कह दिया गया, मन अध्यात्म उसका चार पाद वागादि, और आकाश अधिदैव उसका चार पाद अग्नि आदि, ये सब कल्पना किया गया ध्यान के लिए। टीका में बुद्धि अर्थ इति प्रतीक के आगे वाक प्राण चक्षुः श्रोत्राणि मनसः पादा, मन का चार पाद हो गया वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, ये चार हो गया मन का पाद, और अग्नि वायु आदित्य दिश दिक ये चार हो गया आकाशस्य पादा, ये चार चार पाद अध्यात्म अधिदैव में, अध्यात्म में मन, अधिदैव में आकाश, इनका क्यों कहा गया। आगे टीका में कहते हैं ध्यानार्थम कल्पिता तद्वत ब्रह्मण उन्मान, जैसे ये ध्यान के लिए कल्पना किया गया इसी प्रकार की ध्यानार्थम कल्पिता ये चार चार पाद, इसी प्रकार की तद्वत ब्रह्मण उन्मान, उन्मान अर्थात ये परिच्छेद ये सब पाद कल्पना। लौकिक दृष्टांतम आह, ये तो शास्त्रीय दृष्टांत दे दिए, मन आकाश इसका ध्यान, ये ब्रह्म का प्रतीक है, ध्यान करेंगे ब्रह्म का, प्रतीक लेंगे मन का, और मन का जब ध्यान करेंगे कहेंगे ये जो ब्रह्म है ये मन ही ब्रह्म है, और ये ब्रह्म का चार पाद है, कौन चार पाद कहते मन का जो चार पाद है, कौन कौन कह दिया है वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, ये ध्यान करने के लिए चारों में मन को रखना है, ये हो गया शास्त्रीय दृष्टांत। अथवा भाष्य में कहते हैं लौकिक दृष्टांत दिखाते हैं, पादवतीति यथा कार्षापणे पाद विभागो व्यवहार प्राचुर्याय कल्प्यते। कार्षापण रुपया, उसमें पाद विभाग करते हैं, एक रुपया में चार चार चार पाव, चार पाव हिंदी में पाव नहीं कहते हैं, जो चवनी कह देते हैं, एक रुपया में चार चवनी आता है तो उसी को पाद कह देते हैं। पाद विभाग क्यों करते हैं, कहते हैं व्यवहार और प्राचुर्याय। तो अगर उसके अंदर में भी अगर वो पैसा का ये नहीं रखेंगे तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे, कम से कम फिर एक रुपया देना पड़ेगा, ये हो जाएगा। टीका में पाद कल्पना बिना अपि व्यवहार किम न स्यात्, तो पाद कल्पना नहीं करके भी व्यवहार क्यों नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कि कम से कम फिर एक रुपया देकर के खरीदना पड़ेगा, उससे कम होगा तो नहीं। भाष्य में नहीं सकल नहीं वो कार्षापणे पणे न सर्वदा सर्वे जना व्यवहर्तुम ईशते क्रय विक्रय परिमाण अनियमात तद्वत इत्यर्थ। सकल न एवं कार्षापणे न, पूरा पूरा एक रुपया दे करके सर्वदा सभी लोग सर्वदा पूरा एक रुपया दे के व्यवहार करने का क्रय विक्रय के विषय में ये नहीं चाहते ऐसा, क्यों परिमाण अनियमात, तो परिमाण का ये नियमन ये नहीं है। देखिए और कुछ दिन के बाद ये सब वाक्य एकदम व्यवहार नहीं हो पाएगा। टीका में कार्षापणस्य व्यवहाराय पादकल्पनावत् मंदधियां ध्यान व्यवहाराय ब्रह्मण उन्मान कल्पना इत्यर्थः। कार्षापण रुपया इसका व्यवहार करने के लिए जैसे पाद का कल्पना किया गया है, इसी प्रकार की मंद बुद्धि वाले, मंद बुद्धि अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में चित्त स्थिर नहीं कर पाता है, उनका ध्यान व्यवहार के लिए ब्रह्मण उन्मान कल्पना, ये पाद ये सप इत्यादि कला ये सब कल्पना किया गया है। तो अभी सेतु का निराकरण हो गया, कहते कि सेतु अर्थात तो साधन में लेकर के कह दिया गया जगत और जगत का मर्यादा का धारण करता है। उन्मान कहते हैं उन्मान ब्रह्म में कल्पना किया गया ध्यान के लिए, तो इसलिए आप जो कहते हैं कि उन्मान का कथन होने से द्वैत भाव आना है ये कोई नहीं, ये तो कल्पित तो द्वैत केवल ध्यान करने के लिए। बाकी दो हो गया कि संबंध और भेद, तो ये दोनों के लिए अभी कहते हैं। टीका में संबंध भेद कल्पित न सत्य द्वितीय साधको इतिहास। संबंध और भेद सता सौम्य तथा संपन्न भवती, ये संबंध कहा गया और ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते और ये ऐसो आदित्य जो पुरुष, ये जो भेद कल्पना हुआ है, तो यह जो संबंध भेद ये दोनों कल्पित है। कल्पित होने से न सत्य द्वितीय साधको, जो द्वितीय का ये सिद्ध कर रहा है वो सत्य नहीं होगा, कल्पित पदार्थ कल्पित का ही सिद्ध करेगा। अच्छा स्थान विशेषाद प्रकाशादिवत, स्थान विशेषाद प्रकाशादिवत, यह जो संबंध और भेद का उपदेश हुआ है ये स्थान विशेषात, स्थान उपाधि, उपाधि बुद्धि, तो ये बुद्धि विशेषात उपाधि भेद से संबंध, उपाधि भेद से भेद का कथन हुआ है। सुषुप्ति अवस्था में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तो सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। ये जीव का जीवत्व कहते उपाधि को लेकर के आए हैं, तो उपाधि को लेकर के यह संबंध का कथन। और भेद व्यवहार जो चक्षु में जो पुरुष है और जो आदित्य में पुरुष है, तो वो उपाधि को लेकर के, चक्षु उपाधि हो गया वहां आदित्य उपाधि हो गया, तो उपाधि को लेकर के भेद कहा गया। वस्तु तो कोई भेद नहीं है, प्रकाश आदिवत जैसे प्रकाश, प्रकाश अर्थात जैसे ये सूर्य और सूर्य का प्रकाश कहेंगे, इसमें भेद हो गया। कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहने से अर्थात हम सूर्य से भिन्न जगह में उसी पदार्थ को देखते हैं, तो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश, तो ये अन्य स्थान में देख लेने पर इस प्रकार की कह दिया गया। पर प्रकाश में भेद कह दिया गया था कि अंगुली क्रिया के द्वारा प्रकाश में भेद दिखता है, ये सब। भाष्य में इह सूत्रे द्वयोरपि संबंध भेद व्यपदेशयोः परिहारो विद्यते। पूर्व पक्ष ने चार हेतु दिया था, सेतु उन्मान संबंध भेद, दोनों का निराकरण हो गया, बाकी द्वयोरपि संबंध भेद व्यपदेशयोः परिहारो विद्यते, परिहार कहा जाएगा। यद्यपि उक्तम संबंध व्यपदेशात भेद व्यपदेशाच परम अतः स्याद इति तदपि असत्। सिद्धांति कह रहे यद्यपि त्वया उक्तम, सिद्धांति कह रहे आप पूर्व पक्ष ने जो कहा था संबंध व्यपदेशात और भेद व्यपदेशात अतः परम ब्रह्म से परम भिन्नम अस्थि वो ठीक नहीं है, तदपि असत। यतः एकस्यापि स्थान विशेषापेक्षया एतौ व्यपदेशौ उपपद्येते। एक पदार्थ है फिर भी उसका उपाधि स्थान अर्थात उपाधि, उपाधि विशेष को अपेक्षा करके उपाधि को लेकर के एतौ एतौ अर्थात संबंध भेदौ व्यपदेशौ उपपद्येते, संबंध और भेद का उपदेश उपाधि को लेकर के कहा जा सकता है। संबंध व्यपदेशे तावत अयम अर्थ, संबंध का व्यपदेश हुआ सता सौम्य तथा संपन्न भवती, सुषुप्ति अवस्था में सत ब्रह्म के साथ एक होता है। बुद्धि आदि उपाधि स्थान विशेष योगाद उद्भूतस्य विशेष विज्ञानस्य उपाधि उपशमे यह उपशम स परमात्मना संबंध इति उपाधि अपेक्षया एव उपचर्यते न परिमितत्व अपेक्षया। सिद्धांत कहते हैं बुद्धि आदि वही हो गया उपाधि, वही हो गया स्थान विशेष कर्मधारय हेतन, बुद्धि यही उपाधि है, उसी को सूत्र में स्थान विशेष शब्द से कह दिया गया। तो इसका स्थान विशेष का योग से, बुद्धि का योग से, बुद्धि अगर आ गया तो उद्भूत विशेष विज्ञान, अभी जीव में बुद्धि आने से वो विशेष विज्ञान होने लगा, तो ये जो उद्भूत विशेष विज्ञान से उपाधि उपशमे, सुषुप्ति अवस्था में उपाधि बुद्धि लय हो जाएगा, तो उपाधि उपशमे यह विशेष विज्ञान से उपशम, अगर उपाधि ही बुद्धि ही नहीं रहा तो फिर विशेष विज्ञान भी नहीं होगा, सुषुप्ति में विशेष विज्ञान नहीं होता है। स परमात्मना संबंध, सता सौम्य तदा संपन्न भवती, परमात्मा के साथ एक हो गया, संबंध हो गया, यही अर्थात तो उपाधि का लय होने से उपाधि जन्य जो विशेष ज्ञान हुआ था वो नहीं हुआ, इसी को कह दिया गया कि परमात्मा के साथ संबंध, वास्तविक परमात्मा से कभी भिन्न हुआ ही नहीं। इति उपाधि अपेक्षया एव उपचर्यते, उपचर्यते संबंध, संबंध उपाधि को लेकर के ही कहा गया, न परिमितत्व अपेक्षा, ब्रह्म परिमित हो गया संबंध होने से, क्योंकि संबंध होगा तो कोई दूसरा है तभी संबंध होगा, अगर दूसरा है तो फिर ये परिचिन्न हो गया, ब्रह्म परिचिन्न हो गया, कहते हैं ऐसा नहीं, दूसरा तो कल्पित है, उपाधि को लेकर के कह दिया गया जीव एक भिन्न पदार्थ है। टीका में स्थानम उपाधि बुद्धियादि, समान अधिकरण है, स्थान को क्या है कहते हैं उपाधि, उपाधि कौन है बुद्धि आदि, एकस्य एव उपाधिना भिन्नस्य उपा, एकस्य एव उपाधिना भिन्नस्य उपाधि शांतौ सत्याम संबंध उपचर्यते। एकस्य एव ब्रह्मण उपाधिना भिन्नस्य, उपाधि के द्वारा भिन्न हो गया तो फिर उपाधि शांतो, उपाधि जब लय हो गया सत्याम, उपाधि शांतो सत्याम, उपाधि लय हो जाने पर तो फिर इसी को लेकर के संबंध उपचर्यते। है तो एक उपाधि के चलते भिन्न, उपाधि शांति हो जाने से ये भी शांत हो गया तो संबंध उपचर्यते। यथा सौरालोकादेर अंगुल्यादि उपाधिना भिन्नस्य उपाधि वियोगे महालोकाद्यात्मना संबंध उपचार। सौरादि आलोक अंगुली आदि का उपाधि के चलते भिन्न दिखेगा, तो अंगुली में ये सौरालोक दिखता है, अन्य अन्य पदार्थ में कहीं या सूर्यालोक सूर्यालोक भिन्न से उपाधि वियोगे, जब उपाधि नहीं रहेगा तो महालोकाद्यात्मना संबंध उपचार। अभी जब उपाधि नहीं रहा तो महालोक के साथ एक हो गया, तो संबंध कहते महालोक के साथ मिल गया, जैसे सता सौम्य तदा संपन्न भगवती कह दिया इसी प्रकार की। उपाधि नाश हो जाने से महालोक के साथ एक हो गया। तद्वत तथा आदित्य चक्षुषो हो, एक पद है ना आदित्य चक्षुषो हो, आदित्य चक्षुषो हो स्थानयोर भेदात हिरणमय पुरुष भेद कल्पना इत्यर्थः। आदित्य और चक्षु ये दोनों उपाधि अलग अलग हो गए, होने से हिरणमय पुरुष भेद कल्पना, जो आदित्य में हिरणमय और जो चक्षुषी जो पुरुष ये ऐसा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, ये उपाधि को लेकर के भेद कल्पना कर दिया गया। भाष्य में तथा भेद व्यपदेशोपि ब्रह्मण उपाधि भेद अपेक्षया उपचर्यते न स्वरूप भेद अपेक्षा। ब्रह्म में जो भेद का कथन हुआ है वो भी उपाधि भेद को लेकर के भेद कहा गया। उपाधि भेद अपेक्षया उपचर्यते न ब्रह्मण स्वरूप भेद अपेक्षा प्रकाशादिवत इति उपमा उपादानम। उपमा का उपादानम ग्रहण प्रकाशादिवत समझाते हैं वो दृष्टांत को। यथा एकस्य प्रकाशस्य सौर्यस्य च चांद्रमसस्य सौरस्य चांद्रमसस्य चांद्रमसस्य वा उपाधि योगात उपजात विशेषस्य उपाधि उपसमात संबंध व्यपदेशो भवति उपाधि भेदाच भेद व्यपदेश। एकस्य प्रकाशस्य वो प्रकाश चाहे सूर्य का हो चाहे चंद्रमा का हो वा उपाधि योगात उपजात विशेष। उपाधि नाना आ गए, कहीं पुष्प में चंद्र आलोक दिख रहा है, कहीं जल में दिख रहा है, कहीं पृथ्वी में दिख रहा है, उपाधि हो गया। उपाधि के सकाशात उपाधि के चलते उपाधि योगात उपजात उपजात अर्थात उत्पन्न हुआ जो विशेष। उपाधि उपसमात जो उपाधि चला गया तो संबंध व्यपदेश अर्थात तो वो चंद्रमा के साथ एक हो गया, सूर्य के साथ एक हो गया ऐसा जो कहते हैं। भवती उपाधि भेदाच भेद व्यपदेश उपाधि के चलते भेद कहा जाएगा, उपाधि नाश हो जाने से एक हो गया, तो एक हो जाने मतलब संबंध हो गया जाकर के। यथावा सूची पाशा काशादीशु उपाधि अपेक्षया एव एतो संबंध भेद व्यपदेशो भवतस्तत्व। सूची पाश आकाश, सूची आकाश सुई में जो आकाश होता है, अथवा पाश पाश अर्थात तो जो रस्सी में बांध देते हैं गला में इत्यादि बांधने के लिए, उसका अंदर में जो आकाश, ये सब में उपाधि अपेक्षया एव एतो संबंध भेद। उपाधि को लेकर के संबंध कहा जाता है, उपाधि को लेकर के भेद कहा जाता है। उपाधि विद्यमान है तो भेद हो गया, उपाधि चला गया तो संबंध हो गया, ये कहा जाता है, ये सब उपाधि को लेकर के होता है। टीका में आगे तो सिद्धांत कह दे कि उपाधि को लेकर के ये संबंध और भेद का कथन होता है। पूर्व पक्ष कहता है टीका में आगे सूत्र के लिए, मुख्य एवं संबंध भेदो किम न स्याताम। संबंध और भेद उपाधि के चलते उपाधि को क्यों हुआ, मुख्य क्यों नहीं होगा, किम न स्याताम इति अत्र सूत्रम। उपपत्तेश्च उपपत्तेश्च उपपत्ते उपपत्ते अर्थात उपपद्यते, इसी प्रकार की अर्थात उपाधि को लेकर के ही संबंध और भेद कहा जा सकता है, अन्य उपाय नहीं है। तो उपपत्ति से अर्थात अनेन उपायेन एव अर्थात उपाधिना एव भेद व्यपदेश कहा जा सकता है, संबंध कहा जा सकता है। उपपद्यते च अत्र ईदृश एव संबंधो न अन्यादृश, अर्थात वास्तव एक है, उपाधि को लेकर के ही संबंध का कथन होता है, न अन्यादृश अर्थात वास्तव भिन्न है उनका फिर संबंध कहा जाता है ऐसा नहीं है। सोम अपितो भवति इति ही स्वरूप संबंधम एनम आमनन्ति स्वरूपस्य च अनुपायित्वात्। जो सता सोम्य तदा संपन्न भवति उसी में कहा जाता है सोम अपितो भवति अर्थात अपना स्वरूप में एक हो गया, तो वास्तविक यहाँ भेद कहाँ रहा? आप संबंध कह करके कहते हैं जीव परमात्मा के साथ मिला अर्थात संबंध हुआ, तो कहते हैं कि संबंध नहीं है, स्वस्मिन अपितो होते, अपने में एक हो गया, तो फिर संबंध कहाँ रहा? इति ही स्वम अपितो भवति इति ही स्वरूप संबंधम एनम आमनंती। ये जो सता सौम्य में वहां स्वरूप संबंध कहते हैं, कोई संयोग संवाद ऐसा अर्थात भिन्न का संबंध ऐसा नहीं है। और स्वरूप से च अनपायित्वात, ये तो अर्थात एक रूप ही है। न नर नगर न्यायन संबंधो घटते, पूर्व पक्ष दृष्टान्त दिया था नर का संबंध नगर के साथ होता है, सिद्धांत कहता है कि यहाँ नर नगर न्याय नहीं है, नर नगर में भिन्न है, यहाँ की तो ऐसा नहीं है। उपाधिकृत स्वरूप तिरोभावात् सोमपितुं अभितो भवति इति उपपद्यते। उपाधिकृत भेद हुआ था, भेद हुआ अर्थात तो स्वरूप का तिरोधान हो गया, तो स्वरूप उपाधिकृत स्वरूप तिरोभावात्। अच्छा अच्छा अच्छा, उपाधिकृत स्वरूप का तिरोभाव हो जाने से उपाधिकृत स्वरूप आ गया था जो भिन्न स्वरूप, वो स्वरूप का जब तिरोभाव हो गया तो फिर सोम अपितो भवति इति उपपद्यते। उपाधि के चलते जो विशिष्ट रूप आ गया था उसका तिरोभाव हो जाने से सोम अपितो भवति इति उपपद्यते, ये संभव है। तथा भेदोपि न अन्यादृश संभवति, कोई वास्तव भेद नहीं हो सकता है। की दृश्य हो सकता है? उपाधिकृत, उपाधिकृत को छोड़ करके अन्यादृश अन्य प्रकार भेद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बहुतर श्रुति प्रसिद्ध है एक ईश्वरत्व विरोधा, अगर आप भेद कहेंगे जीव ईश्वर के बीच में, बहुतर बहुत श्रुति में प्रसिद्ध है जो एक ईश्वरत्व इसका विरोध हो जाएगा। तथा च श्रुतिर एकस्य अपि आकाशस्य स्थानकृतं भेद विपरीतं उपदिशति। श्रुति भी एकस्य अपि आकाशस्य, आकाश एक होने पर भी स्थानकृतं भेद विपदेश, स्थान उपाधि उपाधिकृत भेद विपदेश कहता है। यो अयम बहिर्धा पुरुषाद आकाश, जो पुरुष से बाहर में होने वाला आकाश, पुरुष शरीर, शरीर से बाहर होने वाला आकाश, और यो अयम अंतः पुरुष आकाश, जो शरीर का अंदर में होने वाला आकाश, यो अयम अंतर हृदय आकाश, आकाश तो एक है, सो उपाधि को लेकर के भेद कह दिया गया। इसी प्रकार ये जैसे आकाश में उपाधिकृत भेद है, इसी प्रकार आत्मा में भी उपाधिकृत भेद हुआ और उपाधिकृत संबंध है, ये सब वास्तव नहीं है। आज यहाँ तक पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वागरायं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय।